basse à fourmade à la cour éternelle. Et n'avoir rien la cachimba si à fourmade à la cour éternelle. Y'a freine los bomberos con sus campanas et sus serenades. Y'a freine los bomberos con sus campanas et sus serenades. Écoutez, ça fait une bâche. Que passo, aïe. Dit was even een kleine soundcheck en introotje voor jullie. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ga nu iemand aan jullie voorstellen. Maaike, take it away. Goedenavond dames en heren. Welkom op het ADM Ruigoord Fusion Varieté Podium. Wat vet dat jullie er zijn. Wat vet om er te zijn. Ja, we hebben zo'n ongelofelijke lekkere line-up voor jullie. Van alles wat. Circus, muziek, dans, vuur, spektakel. Eddie is er ook ziek, dus dat is ook mooi. Dus volgens mij kunnen we gewoon beginnen. We gaan met deze jongens beginnen. Die komen van de Dappermarkt. Die bespelen de hele wereld vanaf de Dappermarkt. En vandaag bespelen ze jullie. En ze gaan één nummer doen maar. Amsterdam, haal je nog een beetje van me? Zoiets hè? Zo zou je het zeggen. Amsterdam, haal je nog een beetje van me? Dat zou je eigenlijk. En de voorstelling heet Op straat en morgen spelen zij. Zondag spelen jullie hier om 3:07 en dan spelen ze de hele voorstelling. Maar vandaag, voor jullie, speciaal, als opening van dit podium. Amsterdam. Amsterdam, hou je nog van mij? Ja! Ja, wij, nog één klein ding. Wij zijn dus het Markttheater. En wij brengen theater naar de markt, veel naar de Dappere Markt. En hartstikke leuk om hier te staan. Dit is een preview, het eindlied gaan we voor jullie spelen van de voorstelling. Dus jullie hoeven ook straks niet meer te komen. Dan heb je gewoon nu het eindlied gehoord en dan hoef je niet meer te komen. En misschien denk je, oh ja, oké. Okay. Nee. Maar hartstikke leuk als jullie er zijn hoor, zondag. Ja, om 3:07 hier met ook andere spelers. Dit is eigenlijk Thomas de scenograaf van de voorstelling. Hij heeft het beeld gemaakt en hij is ook vast. En dit is Ruben. Dames, yeah! We spelen voor jullie. Amsterdam, hou je nog een beetje van mij. Verander het zo gauw. Neem een Jordanees, dat weer Davidin, dat is wat ik ken. Maar dan in sommige circuits is het nu al speak English, please. Nu wordt alles woke, dat mag van mij ook, weg ik xenofoob. En wat dacht je dan van de famoof? Is het niet ieder zijn geloof? Toeristen overal op straat, mij doen ze geen kwaad. Een poging als een wijze knip, vraag om veel begrip, was een lange trip. Agressie dagelijks op de fiets, nee het doet me niets. Wil je mijn advies? Ik ben de orde in de chaos, zo precies. Ik heb geen bezwaar tegen de tijd en de nieuwe wind. Maar hey, bewaar je wel een plek voor je eigen kind. Amsterdam, Amsterdam, ik ben toch ook van jou een beetje. Amsterdam, Amsterdam, tot de eeuwigheid zou. Oh, ik smeek je. Ik kreeg een boordenschat van mooie schijn. En ik kreeg te horen dat ik zo en zo hoorde te zijn. Waar ik ook kwam, had ik het schaars of juist weer te scheef. In Amsterdam te weinig waard voor waar ik leef. Amsterdam, Amsterdam, hou je nog wel van mij? Oh, een beetje. Amsterdam, Amsterdam, duw me nou niet opzij. Oh, ik smeek je. Amsterdam, Amsterdam, hou je nog wel van mij? Amsterdam, doe me nou niet opzij. Oh, ik smeek je, ja. aankomende zondag om 3 uur en 5 uur de voorstelling op straat over dak- en thuisloosheid. Misschien kennen jullie mensen die dak- en thuisloos zijn. Thema wat echt... 3 en 5, ja. Ja, om 3 en 5 uur. En zoek ons op de markt als je hier niet zondag bent. Grappenmarkt, Noordermarkt, dus vind je verschillende markten. Hartstikke bedankt. En aju. Oké. Dat was dus alweer de eerste miscommunicatie, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan naar onze paradijsvogels. La Barbara en Lilibel. Wie kent ze niet? Wie kent ze wel? Ja. Vandaag met z'n tweeën. Mondharmonica en mandoline. Ja. Toch? Waarom eigenlijk iemand die geen banjo zegt? Ja. Wat een geweldige plek hier. Heerlijk. Kijk, hebben jullie die maan gezien net naast de kerk? Kijk, waar zit die kerk voor? Take it away. Oké, we gaan een paar nummertjes doen. Like I do, nobody in the world could get along with you. You got the ways of a devil sleeping in a lion's den. Came home last night, you wouldn't even let me in. But sometimes you're as sweet as anyone wants to be. When you get that crazy notion, jumping all over me, well, you give me the blues, I guess you're satisfied. Give me the blues, I wanna lay down and die. Give me the blues, I guess you're satisfied. Give me the blues, I wanna lay down and die. Yeah, Lily, let's hear you. When you had no shoes on your feet, pretty baby, I helped you when you had no food to eat. You're the kind of man who just don't understand, taking all my money and giving to another woman. Oh, you're the kind of man that drives me insane. You're the kind of man that makes me lose my brain. Yeah, you give me the blues, I guess you're satisfied. Give me the blues, I wanna lay down and die. You give me the blues, I guess you're satisfied. Give me the blues, I wanna lay down and die. Nou, nog een keer, Lily, want ze moet hier wel kunnen horen. Maar we gaan gewoon lekker door. oud nummertje uit de vorige eeuw. Jaren 40 of zo, geloof ik. Dreamed about a river 5 feet long. Mighty immense, but not too strong. You'll be high, but not for long. If you're a viper, well, I'm the queen of everything. I got to be high before I can swing. Light a tea or let it be. If you're a viper, well, your throat gets dry. You know you're high. Everything gets dim. You drop on down to the candy store and bust your gum on peppermint candy. Now you know your body's set. You don't care if you can't pay the rent. The sky is high and so am I. If you're a viper, dry, you know you're high. Everything gets dandy. You drop on down to the candy store and bust your comb on peppermint candy. Now you know your body's set. You don't care if you can't pay the rent. The sky is high and so am I. If you're a viper, if you're a viper, if you're a viper. Heb ik gewoon niet heel nog op zelf. Ik kwam er zo gehaast aanrennen, want we moesten eerst daar spelen met de band. En toen met QR-codes eten halen, maar dat ging natuurlijk helemaal mis. En dan heen en weer. We zijn er, een laatste nummertje en dan gaan we jullie alweer verlaten op deze heerlijke plek. Keep on trucking, mama, trucking your blues away. Keep on trucking, mama, trucking to the break of day. We go to the east, go to the west, go to the place that you like best. Keep on trucking, mama, trucking your blues away. Like to know what's that smell like fish, mama? I really like to know. That ain't pork, that ain't pie, that's the thing that gets you by. Keep on trucking, mama, trucking your blues away. Wake up early, wake up late, go to the corner, get yourself a date. Keep on doing what you're doing to me, just gonna drive me wild. Keep on doing what you're doing to me, just gonna drive me wild. Keep on doing what you're doing to me, just gonna drive me wild. Keep on doing what you're doing to me, just gonna drive me wild. Dankjewel! het podium eventjes leegmaken. Want na muziek hebben we zin in... Wat? Circus natuurlijk! Ja, wij willen circus. En wij krijgen niet zomaar circus. Wij hebben een krankzinnig idioot circus. En dat is nog 3 dagen ook hierna nog gezien op circusbende. Maar hij gaat hier speciaal voor jullie even een klein appetizer doen. Ik moet even wachten tot deze snoeren weg zijn, dus ik moet even voorpraten. Ik moet terug in het licht. Hebben we het nou zin? Ja, hebben we het nou zin? Ja. Heb je wat leuke dingen gezien? Ja, ga je ook volgend jaar hier een keertje iets doen, of niet? Nee, nog niet? En jullie komen voor Arend, denk ik? Ja, Arend, ze komen voor je hoor. Arend is vet zenuwachtig, die is de hele middag altijd gras aan het oefenen aan de achterkant. Komen jullie ook speciaal voor iemand of zijn jullie gewoon zomaar voor circus? Of voor Hunny? Ja, want zij gaan zo ook performen. Even kijken, is dit leeg genoeg? Barbara, how's the spaghetti doing? Ging je lekker? Hij wordt lekker hoor, ga ik hier op. Ik denk nog een beetje knoflook erbij. Ja, oké. Ik ga er gewoon vanaf, want volgens mij kunnen we wat vrijmaken. Egbert is trouwens onze geluidstechnicus, mag ik even een applaus voor Egbert. Het is de eerste keer volgens mij dat hij techniek doet, toch? Ja, dus, en het gaat eigenlijk best wel over rolletjes, toch? Voor zover. Oké, ik ga gewoon hier staan. Want wij gaan kijken naar Not for President. Wat? Oh, Terrible President. Good evening. Hello. Goodbye. Maybe you haven't understood. This in England means this. You see, like this is this. But me, I find that this is a much more efficient than this, because with this you don't have to fold the second finger. And I find there's like much less chance of making mistakes. And like when you're in a moment, you want to use this gesture. It's really a moment you don't want to make a mistake. So I just find it's more practical and more efficient. And anyway, I would like to try and find some of this efficiency in my performance tonight, because there's a lot of other talented people who are coming up after me, and I don't want to take up too much time. So soon, what's going to happen is that I'm going to leave the stage, and it's finished. But to do that, I'm going to need some help from all of you. And it's very simple. I'm sure you're all capable. It's just 2 words, and so it's 1 gesture. Okay. The gesture we've all seen already is this. Okay. So we're gonna practice it all together. Everybody, get your hands out of your pockets, okay? Hands up like this, and you fold the 2 smallest fingers, yeah. And then you fold the thumb, yeah, into the middle like that. Is everybody following along? Go and get, and then you have put your hand by your side like this, yeah. And then you lift the fingers up while imagining that you're sticking them into somebody's nose. Okay? So So everybody try, go on, go, try, go. Yeah. This, go on, yeah. Good. Let's see, over here. Yeah. Okay, wonderful, thank you. And now we've got the jest. I think you're all doing pretty well. So now we're gonna move on to the two words. The two words, it's very simple. It's fuck off. Okay, and I'm sure you've all had the chance to use these two words in your life. So we're not gonna try them. I'm just gonna have confidence in you all that you're gonna be able to do it, okay? So then we put the two words and the jest together, and it's gonna give something something like this. Wait a sec, I'm gonna show you, okay? Fuck off! Okay? Okay, so how it's gonna work is like this. After three, you're all gonna do the fuck off. I'm gonna fuck off, and it's finished, okay? Okay, so everybody ready? Hands at the side, get your fingers ready, everybody ready? Okay, after three. 3, 2, 1. Thank you. I think, in fact, I'm gonna stay. But don't worry, I'm not just gonna stand here and do nothing. A sword! A fish! A swordfish! The imagination is stronger than the reality. It's like in a horror film or something like that, when you don't see the violence and you don't see the monster. It's much stronger, it's much realer than when you see the violence or you see the monster. And that's why I use the red cloth, because like that, you can really feel the sword that enters into the throat. You can use your imagination to feel it gliding in and out. And an escargot! It's French for snail. I give up. Another sword! Another fish! Another sword... Another swordfish! That was for the people with no imagination. I've got one last thing I want to show you before I go. I feel it's coming to the end, so I've got one last thing I want to show you, and then I will fuck off for real this time. It wasn't that that I wanted to show you. Sorry. Look, but I really feel I have to finish, so I'm gonna leave you with some words that my mother taught me when I was young, and they've stayed with me for the whole of my life. And what my mother told me is that everybody that you meet judges you by your shoes. So with that, I'm gonna leave you all, and maybe you could help me all one last time after three, two, one. Thank you. Dit was Aiden. Mag ik nog een groot applaus? Jeehoe! En dan gaan we nu over naar die ene waar al die fans daarvoor zitten. Onze eigen Arend. En Arend gaat voordragen. Hij had vroeger een dichterscollectief in een heel klein dorpje. Is dat een heel klein dorpje, Groningen? Het is toch een heel klein... Plattelandsstad. Het is een plattelandsstad. En daar dichtte hij... En dat gaat hij niet weer doen, toch? Ik geef je de microfoon. Take it away! Stilte! In de ruimte tussen noten van muziek. Geen tijd om na te denken, een climax op zijn piek. Eindeloosheid in de verte, heel al lijkt heel dichtbij. Ruimte in de toekomst, weer verder, straks voorbij. En de volgende weet ik niet uit mijn hoofd. Dat heet doorgrijzen en schreeuwen in strategorische stijl. De hardste vooraan. Het eerste lengste wiel van het ginse gloren daar waar Grabbelton en Fabelstein in lengte dagen langer zijn. Schaapjes voor de wol, maar kleren zijn van plastic. De wolf in het vizier. De tegenspraak is een boer. Draal. Draal. Streel. Bracheel en brummels, vraadroegelijk getaand en doordrukt. Zowel intragant als onderstraal ontstijgend. In samenslomp enig tijd in elks weer klaarlicht, brokkels onderschijn en ommekeer. Of een zeer scherp, vlijmzinnig omschijn van vleugelwaartse glimglans in pito-smurkische fronteinen, getooid. Verfrommeld en vergeten. En het volgende gedicht, ofwel, is meer eigenlijk een ode aan dat prachtig mooie vergeten en vergane stuk Nederland. Hier iets verderop, het ADM. Met een hele grove hark, onder gepunte pressie, in gelaten atmosfeer van verwaarloosde boosheid door een onvolkomen klaar naar een nietsvermoedend gins. De opengereten tijd is een stervende afscheid, lijkt nabij. Jij rauw stalen knots van bestaan. Jij vuige schoonheid, jouw beminnen van dit leven. Jij ADM, jij groen, jij water, jouw wind waait. En ik sta stil op de A5. Naast het leegstaande kantoor tijdens de verhuizing van het ADM. In deze wereld waar lichtgevende projecties van megaformaat ons langs de snelweg en bij de bushalte vertellen wat we allemaal moeten doen met dat o zo almachtige, belangrijke en alles bepalende geld. De aanbieding en verering van het kapitaal is nog nooit zo groot en overheersend geweest. De gewetenloosheid van deze feodale misvatting die berust is op een totaal willekeurig eigenbelang. Kantoren, torens, hoge verlichte etalages, vol leegte, prijkend, pronkend, prijkend, te huur, de radio schreeuwt, het is allemaal erg, verschrikkelijk erg. En niemand lijkt onder de indruk. Ondergedompeld in een overdaad aan persoonlijk geluk en in deze markttechnische, perfect omlijnde, stilstaande file, staan we met z'n allen wachtend op vooruitgang. Met aan de rand de rafels, waar wordt aan geknaagd. Er wordt op rafelrand gejaagd, met scherp en hip de hoogte ingelaagd, onbetaalbaar en grotesk. De rauwe stukken staal, gebroken beton, verlaten constructies, een stelkomplaten akker aan de oever van het IJ. Daar was de pier, met een enkel dok, die oude scheepswerf. Daar zit fik in de ton en schuimt het bier over de rand, over de rafelige zelfkant. Dank u wel. Dat was hem. Dankjewel Arend voor je prachtige woorden. Te gek. We gaan over naar een weer een lege vloer en we gaan kijken naar Damla, Wiebe en Sarah. En zij gaan zo meteen om jullie spelen. Ja, zijn jullie er klaar voor? Ja, zijn jullie er klaar voor? Ik zie jullie niet meer, want het licht is inmiddels uitgegaan. Gelukkig dat we nog helemaal te doen. Dus we gaan kijken naar No Burden. No Burden. Hey! Hey! Hey! Oh. Yes! call it no burden. Nog een groot applaus, Damla, Siebe en Sara. Siebe. Oh, en de Bert. Maar Damla gaat nog niet weg, want die komt terug. Oh ja. Aan het einde, oh. We gaan, wie kent de Bucket Boys? Wie kent de Bucket Boys niet? Ja, de Bucks Boys die zijn dus niet meer. Maar er is nog steeds één Bucket Boy. De enige echte Bucket Boy. Ben je er klaar voor, mister? Burke gaat helemaal los in zijn eentje als de Lonely Bucket Babe. Ja, Berk moet het dus nu allemaal alleen doen. Gaat het een beetje? Ja, het is wel spannend. In je eentje zo. Moeten we erbij blijven even misschien? Of gaat het wel? Ja? Ja, vanuit. Oké dan. Ruigoor, dankjewel. Fijn om jullie mee te kunnen maken. Leuk te zijn. Ik weet zeker dat die andere Bucket Boys in gaan zijn dit jaar, maar not this time. Ik ga een liedje zingen. I'm gonna sing a song about how much I want you. I want you more than they could ever want you. You're wanted, dead or alive, won't you stay on our side? You're wanted, dead or alive, won't you stay on our side? You're wanted for treason, you're wanted for being, you're wanted for being on monuments of reason. At least that's what they see when they peek through security cameras on streets and on lampposts. Their peephole. You're wanted, but I want you more than they could ever want you. You're wanted for stealing what has been stolen. You're wanted for healing what's been broken. You're wanted for learning what they're not teaching. You're wanted for questioning what they're all preaching. You're wanted for exposing what they're not disclosing. You're wanted for not wanting. You're wanted for wanting more. You're wanted, and now they're breaking down your door. But I want you more than they could ever want you. Destroying and creating at least. is not what they seem when they peek through security cameras on streets and on lampposts. They're people. Song about people coming and going, life and death. Yeah, that's what it's gonna be. And so, you're alone until you come home. Thank you. The way I talk is just the way I talk. Boy en Babe. Dank jullie wel voor jullie geweldige bijdrage. En we gaan jullie alle twee natuurlijk van Circus Bende, want jij bent de hele tijd vliegende keep, hè? Ja, we wilden hem eigenlijk hier houden, maar ja, hij is doormidden gezaagd. We gaan meteen, lichten uit. Muziek aan. We gaan namelijk naar... ik kan niet meer lezen, jongens. Niet zeuren, niet zeuren, niet zeuren. Oké, we gaan kijken naar acrobaten in de lucht. Ja, en als het goed gaat en de wind goed staat, dan blijven ze daar een tijdje. En anders komen ze wat eerder naar beneden, maar we gaan ervan uit dat ze boven blijven. Ze hebben hier ooit hier op Ruigoord een primeur gemaakt, hun eerste optreden. Ze hebben nu veel opgetreden, overal gespeeld. En vandaag gaan we kijken naar een klein stukje luchtacrobatiek. Muziek, DJ! Thank you. Thank you. Zondag in de Vlindertuin. Heb je ook een tijd? Geen tijd. De hele dag DJ Moondrops in de Vlindertuin. We gaan verder met Noise en Poetry. Van Peter en Choco Minet. Kijk. De Noise cabine wordt aangezet. Mogen de lampen weer op het podium weer aan? Dan kunnen we je ook zien, Peter, toch? Het hoeft niet. Mogen we ook gewoon luisteren naar je? Maar we willen ook wel naar je kijken. Je hebt niet voor niks een leuk petje en een mooi jasje aangedaan, toch? En je krijgt nu ook nog een roze lintje om je nek. Dat moet toch gezien worden, anders had niemand dat gezien. Is dat toch jammer? Jij neemt die? Doe deze net. Ja. En wat heb jij nodig voor Noise? Klaar voor Peter en Choco Minet met Noise and Poetry. Onze poëzie zou dan eenvoudig zijn. Zou zijn een kopje thee met rozenbladen. Maar in Holland staat een huis. Daar wonen vrezen voor luizen, voor ladenlichters en voor Sovjetraden. Daar wonen struisendochters en stoere zonen die met een kale god in het trapportaal, terwijl de radio van de buren raast, die zwingers weten niet, cellen zijn en daarna zaden. De Hollandse cultuur is vol van helen. Het leven in commissies niet alleen een zegen, ook genade. Eigen zaken, eigen zielen zijn bordelen, zodat de vreugde met een vreemde vrouw in bed des andere daags in kuizen versen omgezet. Niet ruizen als het zaad, maar kraken als kostschoolse gewaden. Gij letterdames en gij letterheren, gij die in herenhuizen diep zit uit te pluizen daden, ik zeg daden van genot en van ontberen. Wanneer gij bleek, Rimbaud of Baudelaire onze verzen raast een heilige geest. De blote kont der kunst te kussen onder uw sonnetten en balladen. Gij zijt door een hoge hoofd verheven en dompelt uw geest met zeven luiers in de zweepbaden en het purgatwaard van nog maar net beschreven schandaleven. Leed in uw handen ook aan het bijten in de nacht, in uw billen aan de stoepstenen in de stille nacht. Snoepen uw lippen giftige bessen uit groene dagboekbladen. Door de groene dagboekbladen breken zich uit nijpbare meisjes, artistieke manen, zieke gebaren, slappe spermatozoïden van uw priesters en profeten. Gij geniet van deze parasieten het meest, gij en uw gestudeerde neten op het beest, het nijpbare meisjesbeest, die juist tussen de krullende benen scharen. Luister niet, dat wij eten even vuil. Reeds duizend eeuwen schreeuwen gij en wij vuil uit de naden der zekerheden. En dan, uw fluisteren verduisteren niet het kware. Noem het dronkentine, limousine, lesbienne en het kapitaal. Noem het commentaren in Jeruzalem en kadaveraal. Straks dat alles zal u verneuken en verkreuken. En dan, godverdomme, geen genade! Luister niet als wij vrede progressieve, dat wij verouderd zijn, vertoonde de bada. Die lauwe leuzen liggen op het water langs onze kade. Gummianen in uw hete stieke artistieke dood. En of gij neuzelt over jeugd en deugdproblemen, financiële nood. Straks zult gij stinken in uw lauwe schoot verkrinkelen. En dan, godverdomme, geen genade! Alleen weet, vredig Nederland, ik en mijn kameraden, wij houden de muze als een paraplu in onze broeken en zoeken ons decadente lot in het record te braden. Volledig bruin te braden in de genade van zwelgen en vervloeken. Tegen uw muur zwellen wij met het ravaljo tot de blaas. Een zware zak van lachen, krampen, grillen en geraas. Uw hemel wordt met onze zwerende ervaring overladen. Ze denkt. Geweldig! Wat een geweld! Fantastisch, ja, precies! Zijn we nou? We zijn heel blij dat we die hebben gezien, hoor. Ja, in het donker was het toch minder leuk geweest. Ja. Dankjewel. We gaan verder. La puta maginas, circus. We gaan kijken naar een klein stukje van een begin van de voorstelling. Dus we doen even alsof we net binnenkomen, jullie zijn net komen zitten en we gaan het begin van de voorstelling zitten. Want eigenlijk wilden ze liever de entree zijn, maar in het donker dachten we dat het toch mooier was. Are you ready? Oké. La putas maginas! And when I say say? Ay, it's a joke. Okay, rapido, come here. Okay, let's go. Piano en ze fietsen op een hele lange fiets en gratis bier. Dus ik zou hier zijn om 9 uur, want onze koelkast is al leeg. Oké, we gaan niet verder. Weet je, ik heb sinds kort een glazebril. En dan kan ik eigenlijk gewoon niet meer omgaan met dit soort activiteiten. We gaan naar Bassi Grassi, punk performance poet. Kennen we hem? Nee, hij komt uit Engeland, maar hij schijnt onwijze gekkigheid uit te halen. Algehele gekkigheid als zij. Feel good. Music. Oké. Okay. Ze heeft heel lang samengewerkt in een hele bijzondere show. Beans on Toast. En nou gaat ze hier van school. Waar ben je eigenlijk? Bassi Grassi, are you ready? Ready. Anybody? Yeah. Bassi Grassi. Geen idee. Ja, ik. Oké. Okay. Nou, Bassi Grassi, dat was hem dan. We gaan naar de volgende, ja. We gaan naar niemand minder dan onze Marijn. Die heeft een burleske fetish show voorbereid. En als je een beetje last van je maag hebt of denkt van nou dit trek ik eigenlijk niet, dan moet je je af en toe even omdraaien volgens mij. Hij hoopt dat alles gaat lukken, want het waait nogal en alles is met vuur en spektakel. Dus gaat dat lukken? Denk het wel, hè? Kan jij die hier misschien meenemen zometeen? Oké, Marijn. Ja, moeten we rustig aan doen, ja? Kom nog eerst een tafel. Ja? Bassi Grassi is niet. Waar is Bassi? Bassi Grassi? Bassi Grassi? Bassi Grassi? Ja? It's you! Where were you, man? A girl? Okay. in time. Okay, stage is yours. Take it away. Hi. Hello. My name is Basie Gracie, and firstly, I'd like to apologize because I don't know any Dutch. And secondly, I'd like to apologize because I'm not very good at poetry. I'm really scared that proper poets hate me because my poems always rhyme. And then I rhyme the words that rhyme with words like slime and time and rhyme. And that's not proper poetry, that's a children's bedtime story. So I'm sorry if you proper poets find my poems boring. If you're snoring way over there at the back. I never write my poems down because my spelling's always crap and my handwriting is messy and my layout isn't thought through. I never write those proper poems like those proper poets ought to, like you're taught to. I don't use similes or analogies. I just say what I mean, and the meaning's always simple, the message always seen. If poets write poems for BBC4, I write poems for CBBC. I am karaoke to music. I am baby bell to cheese. I'm not sure if you guys have baby bell over here, but it's kind of like the cheese you guys have, but small and shit. And that pleases me, because the art form is so massive. It can encompass all of that. It can be emotional or hilarious, from haikus all the way to rap. And I'll save the proper poems for the proper poets most of the time. Because I can do proper poetry properly, but it will probably possibly rhyme. Thank you. So yeah, I've been a professional poet now for like 5 years, and I also play bass guitar in a couple of bands, and also I work quite a few dead-end customer service jobs. Don't know if you guys can relate. For a long time I was working in the duty-free section of a London airport. Yeah, I was the person that gave out those free little shots of whiskey. Do you guys have that in Schiphol? I bet you do. Schiphol's a great airport, man. You must have those three little whiskies. And if there's anything that you take away from my poetry set today, it's drink those tiny little free whiskies, man. That is a shit job, and you might just make someone's day. But yeah, while I was doing that job, I was still going around, gigging all these fun little festivals, meeting all of these colourful characters, going on mischievous adventures. But then on the Monday morning, I would be back in the duty-free section of Gatwick Airport, and my manager would be like, "You haven't ironed your shirt." I'm like, "Mate, you should see the dirt under my nails. 2 days ago, I was writhing in the mud with the snails, my pale skin tanned with crime." I said, "Fine, I'll iron it next time." She said, "You're late." I said, "2 days ago, I didn't even know the date. I was a loose cannon, sinning and spinning. I was boozing and my knees were bruising." I said, "I'm sorry. Time I'm always losing." She said, "Your brain is not here." I laughed and said, "It is not even near. I have transcended fear. I have indulged in too much beer and too much cheer. I sat round a fire discussing vague notions and passing vague potions." I said, "I'm sorry. I'll try harder to focus. I will try so hard to assist without taking the piss. I will do this customer service as if it was my purpose. I will slave hours away almost every day, because I hardly work compared to how hard I play." Thank you. guys, wait. I've noticed something recently. I don't know if you've noticed it too. I've noticed it started to become somewhat of like a cultural phenomenon, if you will. I've noticed these boys have started growing wings. Tiny, bony growths underneath their baggy North Face t-shirts, and they don't know what to do. Because they've been told they were boys for so long, and now they're something new. Pure white feathers sprout between shoulder blades, and they're scared. Some of these boyish wisps, the wings weren't there. So they file them down with razor blades, and they cut the feathers off. It's bloody, and it's painful, and it doesn't last for long, because next day in the shower, they catch their back in the mirror, and much to their dismay, the wings just keep getting bigger, so they wrap them up in bandages, don't swim, don't sunbathe, don't wear tight-fitting clothes. If you wrap the wings so tightly, it's almost if nobody knows, but every day they grow. Their wingspan twice the size of their height. I was looking out the window of a bus one day, and I saw him catch him flight. And I knew that he'd be worried, because he's always been so scared of heights, but I guess now he sees. He never really was a he, never really had to be what he was watching on TV, because now he's flying sky high over the deep blue stormy sea. Thank you. Guys, like, people often ask me what that poem's about. You know, like, maybe it's about, maybe it's about the trans experience. Maybe it's about being born into a body that you don't recognize, having to create your own identity, forge your own way in life. Or maybe it's about redefining masculinity. Maybe it's about these soft lads, these gentle boys, these boys that surround me. Or actually it's about X-Men. I don't know if you guys have seen X-Men. Yeah, good, I'm glad. There's a scene in the third movie of the originals where a guy literally grows wings and beats the shit out of a hospital. It's a fucking great film, man. I'd recommend you watch it if you like superhero movies. I really love superhero movies, for sure. I've always loved superhero movies. They've been like, sci-fi has been a really big part of my upbringing. Because my parents actually met in a quantum time loop. I don't know if anyone can relate. But actually, it's a really funny story. My dad bought a time machine by accident. He thought it was an electric barbecue, but instead of sizzling sausages, it took him back to 1992. And he was overwhelmed by this sudden misadventure. Surprised, he had to relive his life, but he thought, there's not a second to wait, because all I gotta do is find my future wife. And he finds her at a rundown apartment where she lived during her university days. She didn't recognize this stranger in front of her. He said to her, now this might sound quite strange, we met in the French Alps on holiday. We made quite a pair, you and me. We very quickly established a relationship. In fact, we married in 1993. We have two kids together. They're funny and a little bit insane, but I appear to have got stuck in the past. So I wondered, would you be up for doing it again? And my mum rolls her eyes, shrugs her shoulders. You see, she had the pick of the guys, but for some reason, she really did believe him. So she said, fine, you've got the rest of my life. And my dad tells me how he met my mother on a skiing trip organized by his uni. And my mum tells me how she met my father. He was this nutter that was stark raving loony. And I said, Dad, don't you think that was a bit of a bold move? A bit of a gamble, a bit of a risk? I mean, if a bloke told me that on my doorstep, I would think he was taking the piss. My dad says, no, I'm not a man of religion. I don't believe in miracles. And I don't believe in fate, but I've never met another quite like your mother. And there's not a second that I'm willing to wait. Thank you. I appreciate this is a festival. We've got quite a lot of sound clash going on. Doing poetry is quite hard. I don't know if you've ever done a poem on stage, if you've ever tried to do stand-up comedy, if you've ever told a story to a group of 3 to 4 people is hard, man. It's nerve-wracking, it's difficult. But you know, I'm gonna give myself permission to be crap, permission to take the mic at the freestyle rap, permission not to fall into the trap of predicting the criticism before it exists, permission to take the piss, to bend the parameters of what is called art, permission to start, to try, to feel so embarrassed, I feel like I want to die. It's a key factor to being a musician, an artist, a poet, an actor. Embracing your flaws will only open doors. Now, I'm not saying you'll ever be free. I'm definitely not leading by example, so you don't have to listen to me. The self-doubt will flout his ugly head, and 10 years from now, you will still hear the ringing of something some guy once said, but like, that's fine. It's not a competition. You don't have to finish in a good time. It's a process. One so slow you won't even notice, but before you know it, you're getting up on stage. You have something to say. You are chatting, you are clapping, and somehow stuff just starts happening. You are unbothered, unsmothered. Something beautiful inside of you gets uncovered. Now, that's something you can take to your best friend, to your lover. Unbotheredness. I'm not saying don't care. I'm aware that being nonchalant doesn't get you a whole lot, but maybe there's love and there's passion that can be done in a fashion that will make you loud and proud and peek some sunshine through those dark clouds. In a roundabout way, what I'm trying to say is be silly and play. Ask for what you want and mean what you say. You are never gonna be perfect, but mate, you're probably okay. Thanks. I just got one more little poem for you. Every single poem I've ever written, I've written for myself, man. These poems are my mantra. These poems are the words that I say to myself in the mirror of the girls' toilets before I walk back into the party, before I walk on stage, before I go into the job interview, before I walk into whatever the fuck makes me feel like I need to big myself up, you know? And I don't know where you guys feel that feeling of empowerment, but personally, I feel it in my stomach. I feel it rise up the back of my spine. I feel my jaw unclench. I feel my shoulders relax. Suddenly I'm looking people in the eye, yeah? I'm telling the people that I love them. And I don't know what this feeling that I get in my pit and my stomach, but personally I believe that is my feminine. I believe it lives within each and every single one of you. I believe she is strong. I believe she is sexy. I believe she is hard to hide. And right now I am looking into her eyes. I want you to give me that girl with the ego. Because where she go, I go. She's free though. Give me that girl with the presence on stage. Give me that girl that doesn't act her age. Give me that girl that is proud of her rage and manages to channel it in creative ways. I want to be her mate. No, wait. I want to be her. She lives inside of me. I just need to free her. Surround myself with women that only want to see her. Surround myself with women that are just like me. Duh! Give me that girl that is unapologetic. Give me that girl that won't let me forget it. Give me that girl that is endlessly courageous. Give me that girl that is stupidly flirtatious. Give me that girl that just don't give a shit. Give me that girl that won't let me quit. Give me that girl that gives everyone a kiss. Give me that girl, she is ridiculous. Give me that girl that laughs the loudest. That is the girl of which I'm proudest. Because that's the girl we were taught to hide. And girl, I know you got her living inside. So hold your head high. Always take pride in the power of your prowess and the palace of your mind. Thank you so much for listening. I've been Macy Gracie. Macy Gracie! Gelukkig, ze kwam. En we gaan verder met onze grote finale van Simpjes Nerd. Van Marijn en Irina. The stage is yours. for you. When I get whining, raining for you. Haal een biertje en ga richting de kerk. zou ik zeggen. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Bedankt voor alle lieve vrijwilligers die deze tent hebben gedraaid. Bedankt allemaal. En bedankt publiek voor jezelf. Nog één keer een heel hard applaus. Woe!